بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے لا اقسم بيوم القيامه موکھے قسم آہے قیامت دی جو ولا اقسم بالنفس اللوامه ائی موکھے قسم آہے ان نفس جو جیکو پان کے گھنی ملامت کندڑ آہے ايحسب الانسان الا نجمع عظامه چھا انسان یعنی کافر بھائے تو اسی ہرگز انہ جا حدا گد نہ کندا سی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ہا اسی انہ جی آنگرن جے حدن برابر کرن تے قادر آئیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلک انسان گناہن تے ہمیشگی کرن چاہے تو یسأل ایان یوم القیامہ یہ سوال کرے تو قیامت جو ڈیں کدے تھیندو فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجڑے اکھ خوف ہاں حیران تھیندی ا چنڈ بے نور تھیندو ا سج ا چنڈ گڈ گیا ویندا يقول الانسان يومئذ اين المفر ان ڈیں انسان چوندو فرار تھن دی جائے کتھے آئے كلا لا وزر خبردار قاب پناہ دی جائے نہ ہوندی الى ربك يوم اذن المستقر ان دی تواں دے رب ڈا موٹنی جائے ہوندی ينبأ الانسان يوم اذن بما قدم واخر ان دی انسان کے سندس اگیاں پویا عمل بدایا ویندا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره بلک انسان پنجے نفس کے پان چنگی طرح دسندڑ آہے جو تونی وہ پنجا عذر پیش کندو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه رسول عربی توہاں پنجی مقدس زبان کے وحی ربانی جی تکمیل کھاں اگ میں تکڑ کرے نہ ہلایو بے شک ان کے توہاں جے سینے میں جمع کران زبان سان قرأت کران جو ذمہ اساں تے آہے فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه او جڑے اسیں ان کے پڑھی مکمل کریوں اوے توہاں ان پڑھل جی تابعداری کریو ان کھا پوئے بے شک اساں جے ذمہ ان جو بیان آہے كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة خبردار بلک تواں یعنی کافر دنیا سے محبت رکھو تھا ائی تواں آخرت کے چھڑے دیو تھا وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة کچھ چہرہ قیامت کے دن خوبصورت ائی تازہ ہوندا جکے پنجے رب جو دیدار کندڑ ہوندا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أي كج مو ان دي بدصورت أي مايوس هندا كين توقع هندي مصيبت جي کرے سندن چيل ٹٹندي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق خبردار جي وقت سا نڑیے تے پہنچندو چیو ویندو آہے کو پھینو رکھدڑ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق ایو یقین کندو تے بے شک ایہا جدائی آہے این ہک پنی بی پنی اتھاں ملی ویندی الى ربک یوم اذن المساق انہ دین انہ مانو کے تہاں جے رب ڈا موٹن آہے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى وہ ان شخص نہ سچ کے منو ائی نہ نماز پڑھی پر ان کوڑو سمجھو ائی پٹھ دنی ان کا پوئے آکر جی پجے گھر وندا ویو اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا تو جی تباہی اچھی پہنچی ان کا پوئے تنجی تباہی اچھی پہنچی ایحسب الانسان ان یترک سدا چھا وہ انسان بھائیں تو ان کے آزاد چھڑیو ویندو الم یکن نطفة من منی یمنا छा वो इंसान एक नुतफो न हो जेको चिलायो वियो ثم كان علقة فخلق فسوى ان کان پوءِ هو دگ ٿيو پوءِ ان کي پيدا ڪيو پوءِ ان کي درست ڪيو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پوءِ ان ۾ ٻه قسم يعني مرد ۽ عورت پيدا ڪيا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى छा उहो मुअल माण्हुनि खे जीआरे नथो सघे यकीन उहो क़ादिरु आहे।